نازل قبا مختلف خلافتي إسلامي أمير أبو بكر إبراهيم البغدادي أمير أبو بكر إبراهيم البغدادي نازل قبا مختلف خلافتي إسلامي أمير أبو بكر إبراهيم البغدادي أمير أبو بكر إبراهيم البغدادي ویرانی د مرتدو شیعگانو کل کورونا ویرانی د مرتدو شیعگانو کل کورونا بدلی کل پلوٹو دو دوی جگ جگ ما حالونا بدلی کل پلوٹو دو دوی جگ جگ ما حالونا تاریخی د ژوندۍ په الانبار او رمادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی تاریخی د ژوندۍ په الانبار او رمادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی نازل قبا مختلف خلافت اسلامی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی روان و تختی دلو هر غلیم لخبل محلا روان و تختی دلو هر غلیم لخبل محلا خکارچی شول سر تیری فی دایان پا الموسیلا خکارچی شول سر تیری فی دایان پا الموسیلا پا مندش وی لخ کری دا بشار و مالکی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی پا مندش وی لخ کری دا بشار و مالکی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی نازل قبا مختلف خلافت اسلامی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی چه هر کمین یه گوری پا زوانانو دای رنگینا چه هر کمین یه گوری پا زوانانو دای رنگینا ریختیا همچی پا حقا دای امیر المؤمنینا ریختیا همچی پا حقا دای امیر المؤمنینا پا هر علاقه گی محبین دای زن لری امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی نازل قبا مختلف خلافت اسلامی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی نازل قبا مختلف خلافت اسلامی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی امیر ابو بکر ابراهیم البغدادی